Dokładnie przebadałem całą tę okolicę. To już dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Fułek, autor adaptacji. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 kwietnia, zaczyna się rozwidniać. Minęła 6:00, serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna będzie pracowała nad wszystkimi projektami ustaw o aborcji. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wczoraj oddawano im hołd w Olsztynie. Pierwszy klaps na planie nowego filmu Agnieszki Holland, zdjęcia do obrazu Franz, ruszyły w pracę. Do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej trafiły wszystkie 4 projekty ustaw zmieniające przepisy o aborcji. Propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przewidują liberalizację prawa aborcyjnego. Przerwanie ciąży będzie dozwolone do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Drugi z projektów Lewicy zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Projekt Trzeciej Drogi przewiduje powrót do kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Nie rozmawiamy o medycynie, rozmawiamy o prawach człowieka. Tak premier Donald Tusk skomentował decyzję Sejmu. Chodzi tak naprawdę, żeby to, co dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa kobiet, było legalne, żeby kobieta wiedziała, że państwo się nią opiekuje, a nie atakuje i że to kobieta może decydować i musi decydować, a nie ktoś inny, nie ktoś za nią, o swoim zdrowiu, przyszłości i macierzyństwie. Obecnie aborcja jest w Polsce legalna, gdy zagrożone jest życie matki lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. W Olsztynie upamiętniono ofiary zbrodni katyńskiej. Uroczystość odbyła się przy Alei Ofiar Katyńskich na terenie miasteczka uniwersyteckiego w Kortowie. Pod pamiątkową tablicą złożono ziemię z miejsc kaźni w Charkowie, Miedno i jej Kuropatach. W ten sposób czcimy pamięć naszych bliskich, mówiła szefowa Stowarzyszenia Rodzin Katyńskiej w Olsztynie, Barbara Gawlicka. To są nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie. Skupieni jesteśmy w rodzinach katyńskich w całym kraju. Łatwiej nam wtedy jest w swoim czasie to było dociekać prawdy. Były takie plany, żeby również ukarać sprawców, co do tej pory nie zostało przecież spełnione. Natomiast teraz głównym naszym celem działania to jest honorowe upamiętnianie zamordowanych ofiar zbrodni katyńskiej. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest obchodzony 13 kwietnia, a w rocznicę ujawnienia w Berlinie w 1943 roku informacji o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Sprawą tajemniczego sygnału alarmowego nadawanego przez rzekomo rozbity na Śląsku samolot zajmie się ABW. Zawiadomienie złożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W środę mieszkaniec okolic Wodzisławia Śląskiego zgłosił służbom, że widział spadającą awionetkę. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej odbierały jednocześnie sygnał alarmowy. Policja ani straż z żadnej maszyny nie znalazły. Nie udało się też zidentyfikować źródła sygnału. Jak mówi rzecznik PAŻP Marcin Hadaj, są 2 prawdopodobne wyjaśnienia tej sytuacji. Możemy podejrzewać, że był to sygnał albo przypadkowo uruchomiony w urządzeniu, w którym nie powinien być uruchomiony, albo uruchomiony w sposób celowy. W związku z tym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała wszystkie niezbędne informacje w tej sprawie do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Marcin Hadaj zapewnia, że jeśli sygnał alarmowy zacznie być emitowany ponownie, agencja będzie próbowała zidentyfikować źródło. W czeskiej Pradze rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holland. Obraz zatytułowany Franz jest inspirowany biografią Franza Kafki. Od śmierci niemieckojęzycznego pisarza żydowskiego pochodzenia mija w tym roku 100 lat. Film ma przedstawiać życie pisarza jako mozaikę. Według Agnieszki Holland samo zestawienie biografii i twórczości Franza Kafki nie pozwala zrozumieć tej postaci. Reżyserka chce poszukiwać Kafki w mieszance faktów, domysłów i wyobrażeń, w jego listach i snach. Współautorem scenariusza jest Marek Epstein, który pracował ostatnio z polską reżyserką przy nagradzanym Szarlatanie. W rolę Franza Kafki wciela się niemiecki aktor Idan Weiss, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. Przyjaciółkę Kafki, tłumaczkę i dziennikarkę Milenę Jesenską gra Genoveva Bokowa. Zdjęcia do filmu Franz powstają w zabytkowym centrum Pragi, skąd pochodził autor procesu. W kolejnych tygodniach produkcja przeniesie się do Niemiec. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju słabe opady deszczu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na wschodzie i wybrzeżu porywisty z kierunków zachodnich. Temperatury wiosenne. Na ścianie wschodniej w tej chwili w Suwałkach i Rzeszowie 9 stopni, w Białymstoku i Lublinie 11. Na południu w Krakowie, Katowicach i Kielcach 10 stopni, w centrum w Warszawie, Łodzi 12, tak jak w Poznaniu i Wrocławiu. Na północy kraju 12 też w Szczecinie, 11 w Koszalinie, 10 w Trójmieście. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I równo o 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Which makes us blessed and makes for stormy weather. Don't end. Zapraszamy do Trójki. 17:50, a co w porannej audycji Zapraszamy do Trójki dziś? Będziemy rozmawiać o zielonej energii. Przecież chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej. U nas w kraju coraz częściej górnicy wychodzą z przodka i wchodzą zawodowo na przykład w produkcję energii wiatrowej. Sprawdzimy też, jak sprawy się mają w tej materii za oceanem. Zakończymy krajowy sezon narciarski, zakończymy naukowo. Technologia w tym sporcie nie przechodzi w stan czuwania. A propos świata nauki, odwiedzi nas Tomasz Wolfke, wnuk Mieczysława Wolfkego, wynalazcy hologramu i sygnału telewizyjnego. Był doktorantem i dobrym znajomym samego Alberta Einsteina. Naprawdę. To po 8:00. Po 7:00 sprawdzimy, czy jedzenie w proszku może być pełnowartościowym, zbilansowanym, zdrowym i smacznym posiłkiem. O tym porozmawiamy z dietetyczką dr Hanną Stolińską-Fiedorow. I to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 9:00. Witamy się w składzie mieszanym. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonie czuwa Aleksandra Dobieszewska. Numer do niej w każdej sprawie to 22 i 7 trójek, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i pysznobułówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przydlatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uchijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. We'll be right back.

Praise You i Fatboy Slim. Ten utwór królował na parkietach na początku wieku. A propos parkietów, to obserwuję ten sam właściwie obrazek co tydzień, jadąc w sobotę rano do pracy warszawskim metrem. W wagonie metra taki podział pół na pół. Połowa to ludzie jadący do pracy, a druga połowa to ludzie wracający z imprez. Dlaczego państwo nie śpią? Jest 20 po 6. Chciałbym poznać taką odpowiedź. Mnie najbardziej oczywiście interesują te odpowiedzi związane z aktywnością fizyczną. Może ktoś się szykuje na bieganie, może ktoś na rower, ktoś inny na basen albo na jogę, ale interesują mnie wszystkie powody, dla których państwo już nie śpią. 21 po 6, a numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Ale teraz nie o aktywności fizycznej, nie o tym, dlaczego państwo nie śpią, a o zielonej energii, bo nie po raz pierwszy bierzemy się za bary z tym tematem, zapraszamy do trójki. Najbliższe miesiące mają w Stanach Zjednoczonych być przełomowe w przejściu całej krajowej gospodarki na odnawialne źródła energii. Biały Dom wprowadza szereg prezydenckich dyrektyw, które mają za zadanie odejście od szkodliwych dla środowiska surowców. Za oceanem coraz popularniejsze stają się z tego powodu elektryczne samochody, czy także domy zasilane energią słoneczną. I o tym opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. W 2030 roku w USA połowa produkowanych aut ma być napędzana energią elektryczną. Biały Dom podkreśla, że to ma być jeden ze skutecznych sposobów walki z globalnym ociepleniem. W tej sprawie została podpisana specjalna dyrektywa, a prezydent Joe Biden podkreślił. Teraz nasz lokalny przemysł samochodowy rozpoczyna nowy rozdział w historii Stanów Zjednoczonych. To jest też międzynarodowa rywalizacja na miarę XXI wieku. Żeby ją wygrać, to musimy się skoncentrować na tym, że ta przyszłość musi być wygrana właśnie w naszym kraju. A tą przyszłością jest odejście od sposobów zasilania czy szeroko pojętego napędzania przez szkodliwe dla środowiska i ludzi surowce. Podobną decyzję zresztą podejmują także poszczególne stany. W San Francisco można już dostać specjalne dofinansowanie w przypadku kupna tzw. auta elektryka. Sama Kalifornia do 2035 roku chce sprzedawać tylko i wyłącznie samochody, które nie emitują spalin. Specjalny dekret w tej sprawie podpisał stanowy gubernator Gavin Newsom. Rozporządzenie dotyczy zarówno aut osobowych, jak i ciężarówek. Kalifornia znana jest z wprowadzania ekologicznych rozwiązań. Wysiłki władz w tej sprawie mają doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w najbardziej zaludnionym amerykańskim stanie. Sektor transportu jest odpowiedzialny za 50% tego typu zanieczyszczeń w Kalifornii. Słoneczne południowe Stany USA mają duży potencjał energii słonecznej, a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w całym regionie zaczęły budować duże projekty, ponieważ cena tej technologii spadła. A południe to dobre miejsce na energię słoneczną. Dzięki bliskiej odległości od równika oraz brakowi chmur i pokrywy śnieżnej, więcej promieniowania słonecznego uderza w takie regiony jak np. Karolina Północna i Georgia niż powiedzmy północną część stanu Nowy Jork. Departament Energii USA oblicza, że oba stany otrzymują 5-5,5 kWh energii słonecznej na metr dziennie w porównaniu do 4-4,5 w północnej części stanu Nowy Jork. Energia słoneczna dopiero niedawno stała się wystarczająco tania, aby konkurować z innymi tego typu źródłami. Amerykańskie media opisują też innowacyjność ludzi w tej kwestii. Przykładem może być kongresman z Kentucky Thomas Massey. To bardzo pomysłowy człowiek, świetnie znający się na elektrotechnice. Kilka lat temu kupił on rozbitą elektryczną Teslę za $15,000. Wyjął z niej baterię i najprościej mówiąc napisał specjalny program komputerowy, zainstalował panele słoneczne, podłączył do nich baterię i równocześnie odłączył dom od publicznej sieci energetycznej. Bateria ta jest w stanie zasilać cały dom od 3 do 6 dni. Pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Tutejszy rząd federalny koszty zainstalowania paneli słonecznych pozwolił odpisywać od podatku, co jeszcze tylko zwiększyło zainteresowanie nabycia tego typu urządzeń. Na Florydzie, z której mówię do państwa te słowa, coraz więcej domowych dachów pokrytych jest taką instalacją. W całym stanie dzięki temu pracy ma blisko 12 tysięcy ludzi, a w Kalifornii już 70 tysięcy. W tej chwili szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest około 5% społeczeństwa, które korzysta ze źródeł energii słonecznej. Z Miami, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi za tę korespondencję. Do tematu wrócimy, do zielonej energii w kraju. Wrócimy po siódmej. Będziemy rozmawiali z Piotrem Metlakiem, byłym górnikiem, który teraz pracuje jako technik turbin wiatrowych. Like they know all about you when you get down, they doubt you, and when you dip it on the scene, yeah, they talking about it, 'cause they came tip on the scene. I'll keep on blaming the machine. And now I'm talking about it. Talking about it. I can't complain about it. I gotta keep my balance and just keep dancing on it. We getting funky on the scene and you know about it. Like a star on the screen. Watch me tip all on it. Now baby, whether I'm high. Challenge, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if SS will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong in an ass crack, come on. I tip on alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high or low. Prawie w pół do siódmej, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Pytałem, dlaczego państwo już nie śpią, może chodzi o sprawy sportowe? Chciałam potwierdzić, że szykuję się na poranny trening, przygotowuję się do maratonu poznańskiego, więc poranki sobotnie są najlepsze. No pewnie, że są super. 13 października maraton poznański, jeszcze trochę czasu zostało do tego maratonu. Ciekawe, czy dzisiaj siła biegowa, czy interwały, czy może jakieś wybieganie. Dlaczego państwo nie śpią? Przypominam, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej generalnie porannej sprawie. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Believe all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. jadę na wycieczkę szlakiem średniowiecznych polichromii Dolnego Śląska wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie całe stowarzyszenie na Dolnym Śląsku. Roi się od pięknych obiektów zamkowych. Inny telefon w sprawie tego, dlaczego państwo już nie śpią? Ja chciałem zameldować, że właśnie szykujemy konie i za chwilę wyruszamy na rajd po kaszubskich lasach, łąkach i polach w poszukiwaniu śladów wiosny. Rajd nazywa się Pierwiosnki oczywiście, także z końskiego grzbietu będziemy wypatrywali wiosennych kwiatów. A propos końskiego grzbietu, w jakiejś mierze oczywiście, a propos, pojawił się w studiu Dariusz Urbanowicz, człowiek... Z wysokim kłębem. Z wysokim kłębem i dobrze zaprzyjaźniony z końmi. To przecież człowiek, który uprawiał pięciobój nowoczesny, gdzie jazda konna, skoki przez przeszkody są jedną z konkurencji. A poza tym ten gość, proszę państwa, grał w Ogniem i Mieczem w scenach właśnie batalistycznych na grzbiecie końskim. Potwierdzasz? No, z grą nie miało to wiele wspólnego. No bez przesady, filmowano cię. Po prostu byłem statystą konnym, ale faktycznie miałem taki epizod w życiu. Jestem z niego bardzo dumny. A obaj mieliśmy ostatnio taki epizod, że zdarzało nam się bywać na kawaliadzie i zakochaliśmy się w skokach przez przeszkody, w WKKW, ty zresztą już wcześniej, ja nieco później. Ale teraz nie będziemy rozmawiali o koniach, a o tym, że sezon narciarski w kraju się zakończył, ale to wcale nie znaczy, że wojna technologiczna w tym sporcie się zakończyła. Wprost przeciwnie, ona nabiera rozpędu. No właśnie, wczoraj TPN ogłosił, że już nie można z nartami wchodzić w granicę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skończył się sezon skiturowy. Ten narciarski na stokach już dawno, ze względu między innymi na ilość śniegu. Po prostu ta wiosna, czy też lato tej wiosny jest wykańczające, jeśli chodzi o aurę. Na pewno zapytasz, dlaczego akurat wiosna jest takim momentem, by rozmawiać narciarstwie. Otóż... Lubię, jak wchodzisz w moją rolę, zapytałeś się, to teraz odpowiedz. Długi dzień to po pierwsze pewniejsza pogoda. Różnice temperatur powodują również znaczne opady śniegu i to fajnego śniegu trzeba dodać. Dlatego właśnie wiosna jest idealnym okresem do bicia rekordów prędkości na nartach, chociażby w Wars. Regularne zawody co roku, gdzie jeżdżą po 250 z hakiem. A co się dzieje z Jędrzejem Dobrowolskim? On zakończył już dawno temu karierę tą swoją szybkościową. Tak, już się nie ściga. To był ktoś, pamiętam, że bardzo długo na drzwiach naszej redakcji sportowej wisiał jego plakat i Adam Malecki tylko zmieniał te prędkości rekordowe flamastrem, który on tam bił. Bo się rozwijał, to prawda. No i wiosna jest również dobrym momentem na testowanie nart. Po pierwsze ze względów na te wspomniane przeze mnie aspekty przed chwilą, a po drugie ponieważ u schyłku sezonu, po zakończeniu startów w zawodach, zawodnicy są po prostu rozjeżdżeni, jak to się mówi, mają idealną technikę i czucie nart. Dlatego też prosto z finału Pucharu Świata wielu zawodników jedzie na zamknięte stoki i testują po prostu swoje narty, swoje ustawienia. Wczoraj na tyrolskim lodowcu zakończył się niezależny test narciarski. Na pewno zapytasz, dlaczego niezależny? Wchodzę w twoją rolę. Dobra, to ja idę. I tłumaczy redaktor naczelny magazynu NTN Snow & More. I pomysłodawca tego testu, dawno niesłyszany na antenie Trójki, Tomasz Kurdziel. Testujemy w 8 grupach, a więc mamy narty takie, które są istotne dla rynku narciarskiego. Pierwszą taką grupą sztandarową jest Gigant Masters. To są narty gigantowe do jazdy sportowej lub semisportowej, które mają konstrukcję nart sportowych, natomiast taliowanie zwykle o nieco mniejszym promieniu. Chyba jesteśmy jedynym testem na świecie, który testuje fisowe slalomki, dlatego że naszym zdaniem, szczególnie w polskich warunkach, te narty mają spore znaczenie handlowe. Jest wielu narciarzy, którzy na takich nartach jeżdżą. Następnie testujemy gigantki i slalomki sklepowe, a więc mamy już 4 grupy. Testujemy narty Allround i All Mountain, więc mamy już grup 6. Narty Lady, które testują nasze panie. No i nasza bardzo dla mnie ważna, sztandarowa grupa VIP. Jest to grupa przez nas sztucznie trochę stworzona, dlatego że w kolekcjach wielu firm bardzo często pojawiają się narty, z których firmy są bardzo dumne, dlatego że są to jakby narty, które mają w sobie wszystkie możliwe technologie i tak dalej, ale które ciężko jest przyporządkować do jakiejś konkretnej grupy, bo nie są ani slalomowe, ani gigantowe, ani allround i tak dalej. A więc stworzyliśmy grupę VIP, w której jest bardzo wiele różnych nart, choć ostatnio najbardziej dominują oczywiście takie sportowe hybrydy, czyli narty pomiędzy nartami gigantowymi a slalomowymi, choć zdarzają się też narty inne. Dawniej, historycznie, w tej grupie VIP Wśród niektórych firm mieliśmy również na przykład od czasu do czasu narty freeride'owe. W tej grupie nie ma czegoś takiego, nie ma takiego określenia jak narty, które nie pasują do grupy. Dlatego, że do grupy VIP pasują wszystkie narty i zadaniem testerów jest dobre opisanie tych nart oraz napisanie na karcie testerskiej, dla kogo te narty są przeznaczone. Na niezależnym teście narciarskim w tym roku w ogóle nie zakleja się nart, bo są też testy, gdzie się zakleja nart i teoretycznie nie wiadomo, na czym się jeździ, no ale ślizgów się nie zakleja i tak dalej, więc jakby to nie jest wiarygodne. Takie anonimizowane, tak? Tak, ale to się nie sprawdza. To jakby nie ma większego znaczenia. Uczestniczyła 70 testerów, mieli za zadanie sprawdzić możliwości 113 par narty. Te liczby robią wrażenie również. Dodam, że testy nie są imprezą komercyjną, a testerzy wypełniają ankiety, które anonimowe, które służą później do publikacji wyników. Na tym poligonie same nowości, a taką niewątpliwie są narty składane. To tak po prostu na pół. Zanim Darek jeszcze opowiesz o tych nartach, to chciałem zapytać, czy są narty placebo? To znaczy? No takie, że rzeczywiście, wiesz, nic nie dają. No dobra, przepraszam. Lecisz dalej. Można na samych butach zjeżdżać, również. O tych nartach składanych rozmawiałem z Kubą Wesołowskim, producentem Speed Skis. Mamy narty przy sobie, to grzechem byłoby nie złożyć, nie rozłożyć. Jak wygląda ten proces? Nie może być trudne, skoro ma być to utylitarne po prostu. Regularne wiązanie skiturowe, które montujemy na strefie montażowej. Zapinka, która służy do całkowitego zblokowania, również służy do otwierania. Czyli jednym ruchem wypychamy i wyciągamy nartę, więc to jest główna zaleta, czyli ta szybkość i prostota tego rozwiązania przy pierwszej nagrodzie innowacyjności, którą zdobyliśmy w Monachium na targach ISPO, największych na świecie swego czasu. Jeden właśnie z głównych jury ocenił to właśnie jako genialne w swojej prostocie. Jak to się zachowuje? No bo zawsze takie łączenie stanowi pewną słabiznę, prawda? To jest właśnie oprócz tej szybkości i prostoty działania największą zaletą łączenia kaskadowego, które jest opatentowane, jest to, że przy wyginaniu się narta tworzy naturalny łuk, jak narta niedzielona, i to jest właśnie ten krok do przodu. Na przykład porównując z naszą konkurencją, gdzie nartę przecinają na pół i łączą zawiasami, tutaj wpust z długą linią łączenia powoduje to, że łączenie jest mocne, wytrzymałe i nie tracimy naturalnego fleksu narty. Tylko w jednej części narty ski stoper. Nie powinny być dwa. Szukam dziury w całym oczywiście. Narta nie powinna się rozłączyć, dlatego też jest blokada przy łączeniu, przy zatrzasku. To jest zabezpieczenie. A mamy dodatkowe zabezpieczenie przy właśnie rozłączaniu w trudnym terenie. Lisz, który często występuje też w skiturowej branży, czyli tak zwana linka łącząca, można całkowicie rozdzielić lub połączyć tą nartę, żeby nie zgubić przy wietrze czy przy ekstremalnych warunkach. Narty składane mają zastosowanie przede wszystkim w technikach wojskowych. Chodzi o skoki spadochronowe i znajdowanie się w bardzo trudnym terenie, ale zaczynają również być doceniane przez narciarzy szukających wrażeń na innych kontynentach, choćby ze względu na zmniejszenie gabarytu. I wtedy podróż do Japonii czy na Alaskę z nartami na pewno może być przez to nieco mniej kosztowna. A ty skakałeś ze spadochronem? Ja sobie nie wyobrażam siły, która by mnie wyrzuciła z samolotu. Rozumiem. To nie, miałem drugie pytanie, było takie, czy skakałeś ze spadochronem i z nartami przypiętymi do pleców, więc nie. Nie i nie. 15 minut zostało do godziny 7. Darek Urbanowicz wróci kilka minut po 7 z serwisem sportowym. Dzięki, Darku. Dziękuję. Darek, utwór z naszej młodości. Ty, jaki bas.

about your own neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You cower in the corner. You were a fake here. From then on you might just go Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's like cranes in the sky.